अगर मिलो तो बिछड़ने की बात मत करना, अगर मिलो तो बिछड़ने की बात मत करना, बना के बात बिगड़ने की बात मत करना, अगर मिलो तो बिछड़ने की बात मत करना। दिलों के घर तो बड़ी मुश्किलों में बसते हैं, दिलों के घर तो बड़ी मुश्किलों में बसते हैं, बसा के घर को उजड़ने की बात मत करना, बना के बात बिगड़ने की बात मत करना, अगर मिलो तो बिछड़ने की बात मत करना। ये आईने हैं जो टूटे तो जुड़ न पाएंगे, ये आईने हैं जो टूटे तो जुड़ न पाएंगे, दिलों को तोड़ के जुड़ने की बात मत करना, बना के बात बिगड़ने की बात मत करना, अगर मिलो तो बिछड़ने की बात मत करना। हमेशा डर के रहो वक्त के हाथों साबर, हमेशा डर के रहो वक्त के हाथों साबर, बिखर गए तो संवरने की बात मत करना, बना के बात बिगड़ने की बात मत करना, अगर मिलो तो बिछड़ने की बात मत करना।